सात पीपल मैं होती अमर लता तेरी, हो सात पीपल मैं होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके कड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुनू मेरे मितवा, कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, दिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती